متوجه سي هغه طبيعي او د عادت سره برابر برابر پښتنه چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم یې باید دغه سړی څخه چې د جهاد د پاره راغلی دی وکي هغه داد چې ورته وای آیا په پخوا کې دی په جنگو کې برخه اخیستې ده ستا د جنگ او جهاد کولو لارې چارې زده دي اسلحه در سره سته جسم دی قوی دی ستړیا او تکلیفونه زغملای سي معلومه خبره ده چې دغه پښتني باید د هغه چا څخه وزي چې د جنگ او جهاد کولو د پاره راغلی وي خو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دغه ټول سوالونه پریښول او د ځوان څخه یې داسې پوښتنه وکړل چې د هغه هیڅ په فکر کې نه و کم وخت چې سړی وویل د یمن څخه راغلی یم رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم پوښتنه ځنی وکړه آیا په یمن کې د مور او پلار سته د مور او پلار پوښتنې ته څه ضرورت دی زه راغلی یم چې جهاد وکم او ته هم وسرتیرو مجاهدینو ته ضرورت لري ما ته معلومه ده چې په هر غزا کې د مسلمانانو شمیر لږ او د کفارو شمیر ډیر وي په بدر کې مسلمانان لږ او کفار ډیر و د خندق په غزا کې مو د نفرو د لږوالي په سبب خندق کیندي تاسو اوس هر څوک چې وي ضرورت ورته لري نو د مور او پلار پښتنې ته څه ضرورت دی مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پښتنه ځنی وکړه آیا په یمن کې د مور او پلار سته یعنی د جهاد خبرې پریږده دا مهمه او مشکله مسأله نه ده مهم شی مور او پلار دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل آیا په یمن کې د مور او پلار سته سړی ویل هو ویل آیا ته جنت غواړې سړی ویل هو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل برته ولارسه مور او فلار ته جوارسه د هغو شمول ګرتیا وکه خدمت یې وکه جنت هلته دی جنت د مور او فلار سره دی همدارنګه یو سړی و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته راغلی او پښتنه وکړه ویل یا رسول الله څوک زما په شمول ګرتیا پر ما ډیر حقدار دی یعنی څوک دی چې پر ما ډیر حق لري چې زه د هغه سره ډیر ښه نرمه او پسته معامله وکم ورونو نن ورځ چې موږ په خپل ټولنه کې ژوند کوو زموږ پر شاوخوا خلق و ډیرو قسمو ته ویشل کیږي ځینې زموږ آشنایان دي ځینې زموږ همسایگان دي ځینې په کار کې زموږ ملګري دي په هغو کې زوجه همسته په هغو کې اولاد همسته په هغو کې د مور او پلار د طرفه اقرباسته په هغو کې د زوجې د طرفه اقرباسته په هغو کې زموږ د کار رئیسان همسته په هغو کې تاجران او دکانداران سته مقصد د هغو خلقو سره چې موږ هر ورځ د هغو سره په تماس کې یو او قسم قسم روابط ورسره لرو ډیر انواع او اقسام سته نو دا غسړی ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تراغلی اول یا رسول الله دا قسم قسم خلق چې زور سره په تماس کې يم زوجه اولاد د اکا زامن د ماما زامن ورونه خوندي د کار ملګری همسایگان په کار کې مدیران په تجارت کې شریکان مور پلار اخشان اشنایان علما عابدان ته دغه ټول خلق څخه څوک پر ما ډیر حق لري چې شمول ګرتیا ورسره وکم ډیر خدمت او مراعات وکم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ټول انواع لغو کړه او پرې شوول وی فرمایل امک هغه عاجز سپین سرې چې ستا په کور کې ژوند کوي ستا مور شه دا خو زما مور حقدار بیا څوک وی فرمایل ستا مور شه بیا څوک وی فرمایل ستا مور درې واره یې په ښه معامله سره مور حقدار کړه سړی ویل بیا څوک وی فرمایل ستا پلار او بیا نو هر څوک چې په قرابت کې در سره نږدې وي درجه پر درجه حقدار دی ورونو

صدق او اخلاص احسان کولو سره امر کړی دی. او تاسو لوستونکو یا اوریدونکو ته هم معلومه ده چې اصلا د پلار زړه پر خپل اولاد سختی نه قبلوي. تاسو به هم لیدلی وي او په تجربه به درته معلومه وي که یو پلار پر خپل زوی قهر او منت وکي. فرضاً ستا یو زوی چې عمر یې دولس یا څوارلس کاله وي یو غیر مناسب کار ځینې پیښ سي، ته د هغه کار پر کولو ورته په قهر سوې، یا دې یوه چپلاخه ووهه، دغه هلک ولاړی په خپله خونه کې کښېناستی ژاړي، یا یې دروازه په ځان پسې وتړل، ته په خپل ځان کې دننه دا حسوې چې زړه دې خوړل کېږي. او بیا د هلک مور ته وایه ورسه راضی یې که ورسه خواړه وروړه، یا د جیبه څخه پنځه یا لس افغانۍ راکاږي چې دغه وروړه ور یې که، زړه دې خوړل کېږي. دغه حال نه سي قبلولی، دا یو فطري کیفیت دی. لکه یو انسان چې تږی وي او مخ ته یې اوبه پرتې وي، تږی انسان د اوبو د چښلو څخه ځان نه سي راګرځولی، مګر که دغه وضعیت زوی د پلار سره وکړي، یعنی که زوی پر پلار په قهر سي او آواز پر پورته کړي او پلار ځینې ناراضه سي، ممکن دغه زوی لس کاله د پلار په راضي کولو سر ونه ګرځوي، ځکه شیطان پر د مسلطه کېږي. او د زوی په پترت کې دا نسته چې پر مور او پلار دی هغه رحم او شفقت ولري لکه مور او پلار چې پر اولاد لري. نو خود الله جل جلاله اولاد په دې سره امر کوي وبالوالدین احسانا. د مثال پر قسم دغه یو قصه او واقع واوري. د تاریخ علما لکه قرطوشي او نورو دغه واقع په خپلو کتابو کې را نقل کړی ده او وای په مدینه منوره کې یو سړی و چې نوم یې امیه ابن اسکر الکنانی و. دغه امیه د اصحاب کرامو څخه نه دی بلکې تابعی دی، خوش او صالح سړی و. دغه امیه فقط یو زوی درلودی چې نوم یې کلاب و. کلاب هم د خیر او شو کارو سره علاقه درلودل او هغه یې کول، د شپې لمونځ، د قران مجید تلاوت، د غریبانو کومک، صدقه او خیراتونه یې کول. دغه کلاب یو ورځ پر لار رهي وو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جلیل القدر صحابي طلحه ابن عبید الله رضی الله تعالی عنه په مخه ورغلی. کلاب ورته ویل، یا طلحه، تا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ملګرتیا کړې ده؟ هغه ویل، هو الحمدلله. ولنو هغه عمل را وشه چې الله جل جلاله ته ډیر خوښ وي. زخل منزونه کوم، روژه نیسم، د قران مجید تلاوت کوم، خیراتونه کوم، خو ته هغه کار را وشه چې الله جل جلاله ته ډیر خوښ وي چې هغه هم وکم. تلحرق د الله تعالی نه ورته وویل، تر جهاد فی سبیل الله بل شه او اعظم کار نه دی را معلوم. کلاب ویل، دا هغه تر ټولو شکار دی؟ ویل، هو دا تر ټولو شکار دی. نو کلاب و امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ورغلی، ویل، یا ابا حفص، ما وسر حد یا حدود ته ولیږه، یعنی هغه ځای ته چې د اسلامي دولت سرحد وي، او هلته به اسلامي مجاهدین د دې لپاره اوسېدل چې د کفارو د طرفه پر مسلمانانو حمله ونسي، او که به چیرې حمله وسوه نو دغه مجاهدینو به د هغې حملې مخنیوي. دا هغه د جبهې اول خط و. نو کلاب وویل، ما و اول خط ته ولیږه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل، مور او پلار دې ژوندې دي؟ امیر المؤمنین هم د نبوي مدرسې څخه راوتلی و. هغه پوښتنې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلقو څخه کولې د درغ دی الله تعالی نه په یاد وي. ده هم دا نه ورته وویل، جنگ دې زده دی؟ په جنگو کې دې ګډون کړی دی؟ اسلحه لرې؟ یا دا پوښتنې نه وي، بلکې ویل، مور او پلار دې ژوندې دي؟ کلاب ویل، هو. ویل، آیا هغو اجازه درکړې ده؟ کلاب ویل، ما د هغو څخه پوښتنه نه ده کړې. دا خو یو عبادت دی، په دې کې هم د مور او پلار څخه اجازه واخلم؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل،

حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل عجبه ده دغه ټول کارونه د یو ارشدو چولو د پاره کول کلاب ویل هو او تر دې می نور لوی کارونه هم د پلار د پاره کول. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل اوس موږ ته هم دغه څه ډیر اول وشه لکه پلار ته چې دی ورلوشلې. کلاب ویل یا امیر المؤمنین زه غواړم چې اول پلار ته ورسم. امیر المؤمنین ویل یا والله تر څو چې موږ ته شیدې راول نه لوشه نسیتلای. کلاب هم و اوشه ته ورغلی. اول یې د ساسخه اوبه راوړي د اوشه غلام زه څو واره او تر هغو پرېولل چې دا یې یقین سو چې اوس نو شیدې یخسوې. بیا یې اوشه ولوشل او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته شیدې راوړي او ویل مهرباني وکړه دا یې شیدې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ امر وکړ کلاب په خونه نه نباسي او دروازه پسې وتړي. کلاب ناره وهي چې ما څه کړی دي. ویل دروازه پسې وتړي. کلاب یې په خونه کې بندې کړي او د کلاب پلار امیه ابن اسکر ته نفر ولېږي چې راسه. امیه نه دی خبر چې زوی یې راغلی دی. امیه ضعیفه او د ډېر عمر سړی دی په بدن ډنګر په ملا کړوپ په زړه غمجن پښې پسې څکېږي را رهي دی. څو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و حضرت یې ودراوه. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل یا با کلاب د دنیا د خوندو څخه دي څه شي پاته دی؟ یعنی د دنیا د ارزوګانو څخه دي کوم ارزو پاته ده؟ امیه وویل زما اوس هیڅ ارزو نه ده پاته. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل په الله سره قسم درکوم چې حال به راته وایه د دنیا د خوندو څخه دي څه شي پاته دی؟ امیه وویل ما ته خوند نه دی را پاته. عمر رضی الله تعالی عنه وویل قسم می درکړي چې حال به راته وایه. امیه وویل یا امیر المؤمنین دا می ارزو ده چې زما زوی کلاب زما سره وي. څرنګه چې قسم دی راکړي نو ما ته هم دغه یو ارزو را پاته ده. د مخه تر دې چې مرسم غواړم چې زوی می کلاب زما سره وای. په ځګر پورې ونیسم او پر مخ یې مچکم. په ټوله دنیا کې بل شی نه غواړم فقط خپل زوی غواړم. ورونو تاسو دغه یو شی ته متوجه یاست. پلار چې زوی مچوي دغه مچول یې د هغه مچولو سره فرق لري چې بل څوک مچوي. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وویل الله جل جلاله به دې په خپل زوی خوشاله کی ان شاء الله. خو اوس دغه شیدې واخله خپل ځان په اوبک. امیه وویل شیدو ته ضرورت نه لرم. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وویل قسم درکوم چې دغه شیدې وڅشه. امیه وویل شیدو ته می اشتها نسته. عمر رضی الله تعالی عنہ وویل قسم می درکړي چې خامه خابه دغه شیدې چشه. ابو کلاب چې پستر ګوروند وو د شیدو لوښي واخستي او خلیته یې نږدې کړی. کم وخت چې لوښي پر خلک شش او وی جړل داسې جړل چې قریب وو د شیدو لوښي ځنیول ویږي. اول په والله زه په دغه شیدو کې د خپل زوی کلاب د لاسو بوی بویوم. ورونو اوس د پلار د زړه احساس در معلوم سو. وای په والله زه په دغه شیدو کې د خپل زوی کلاب د لاسو بوی بویوم. عمر رضی الله تعالی عنہ وژړل او امر یې وکړ چې زوی یې ورته راوباسي. زوی او پلار سره یو ځای شول. هغه ضعیف پلار په دونه قوت سره خپل زوی په غیږ کې ونیوي چې د دنیا ټول قوت دې سره یو ځای کړی وای دغه زوی به یې د پلار د غیږ څخه نه وای را ایستلی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وکلاب ته وویل کته جنت غواړې د مور او پلار پښې دې ټینګې کا. جنت دلته دی. ته په جنت پسې ډیر لری تللی وې خو جنت دلته نږدې دی. سبحان الله دا نه ده عجبه چې د کلاب پلار ته دې د زړه ووایي په دغه شیدو کې د زوی کلاب دخل او ګډونسته. یعقوب علیه السلام هم د مصر څخه د یوسف علیه السلام د قمیص بوی حس کی. مگر بدبختانه نن ورځ په اسلامي ټولنه کې داسې اولاد همسته چې د مور او پلار د حقوقو او د هغو د مشاعرو هیڅ مراعت نه وي پکښې موجود. د مور او پلار په ژړولو او غمجنولو، د هغو په نافرمانۍ، د هغو په شړلو و هغو ته د تندي په تریوولو یې هیڅ پروا نه کیږي. داسې کسان سته چې د اشنایانو سره په د باندنیو مجلسو کې خوش خوشاله د نرمي او پستې گزارې خاوند وي، خو کم وخت چې کور ته راسي د خپل مور او پلار سره کښینی بدمخی او قهرمن انسان ځینې جوړ سي. هغه نرمي او پوستوالی یې په شدت او غلظت بدل سي. ځینې اولاد خو خپل مور او پلار ته هم نه ګوري، او که یې بیا ورته کتل هغه کتل یې په کژو او د قهره ډکو سترګو سره وي. عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه وایي، هغه چا د پلار سره احسان نه دی کړی چې په تیزو سترګو ورته وګوري. د مور او پلار د مشاعرو د نه مراعت کولو د جملې څخه ځینې هغه کارونه دي چې د نن ورځې په ځوانانو کې ډېر لیدل کیږي. مثلا د مور او پلار و نظریې ته اعتبار نه ورکول، یا دا چې د مور او پلار د خبرو کولو په وخت کې مخ ځینې واړوي، یا د مور او پلار په حضور د خپلې کورنۍ د نورو غړو سره مشکلات جوړوي، یا د نورو خلکو سره د خپل مور او پلار بد ویل او د هغو څخه بېزاري ښکاره کول، یا په دې سره شرمېدل چې د ده نسبت د ده و مور او پلار ته وسي. یعنی دی په دې سره شرمیږي چې وویل سي دی د فلانی زوی دی، ځکه دی د فاکولتې څخه فارغه سوی او اوس مدیر یا مامور دی، خو پلار یې یو عادي بزګر یا دکاندار دی. دغه ټول کارونه د مور او پلار په عاقولو او د هغو د مشاعرو په نه مراعت کولو کې داخل دي، لکه دغو کسانو چې د الله جل جلاله هغه قول نه اورېدلی او نه ویلی وي چې فرمایي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. شم توجهي داد الله جل جلاله امر دي او فرمايي حکم کړی دی رب ستا چې بل د هیچا عبادت مکوي مگر یوازې د همدغه الله، او د والدینو سره احسان کوي په احسان کولو سره، نیکی شفقت او مهربانی ور سره کوي. او کچیر یو د مور او پلار څخه یا دوی دواړه ستا سره د سپنجرتیا او زوروالی حدود ته ورسېدل په عمر ډیر زول، نو ته و دوی ته د اوف کلمه هم موایه، او دوی دواړه په خبرو کې مشړه او مترټه، او دوی ته په پسته لهجه او ادبناکه طریقه سره خبره کوه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت دی چې وی فرمایل که د مور او پلار په آزارولو کې تر اوف ویلو هم بل لږ یا کوچنی شی موجود وای، الله جل جلاله به د هغه څخه هم منع کړی وای. د مور او پلار آزاری چې هر ش عمل کوي ودی کې خو جنت ته نسی داخلی دلای. د مور او پلار سره احسان کوونکی چې هر عمل کوي ودی کې خو اور ته نه داخلیږي. رواه الدیلمی والقرطبی فی تفسیره والشوکانی. واخفض لهما جناح الذل من الرحمتی وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. او دوی دواړو ته وزر یا اوجد تواضع کښته کړه، امر منونکی او فرمان بردار یې اوسه، په عجز ورسره ژغیږه، په غرور او تکبر خبرې مور سره کوه، دعا ورته کوه او وایه ای زما ربه دوی دواړو ته بخښنه وکړه، لکه څرنګه چې یې په هغه وخت کې زما تربیه او پالنه کړې ده چې زه وړ او کوچنی وم. او لکه دغو کسانو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه قول نه ویلی او نه اوریدلې دي چې فرمای الکبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس رواه البخاري يعني لوي او كبيره غنا هنا ده الله جل جلاله سره د شرک ولدي د مور او پلار ازار ولدي د یو انسان وجلدي او ناحق قسم يا د ولدي تاسد حج شرب وترتبت متوجفي اولا لو او كبيره غنا شرك خود وهمه او تر شرک را لاندې د مور او پلار ازارول بیا قتل او بیا نه حق قسم نو د اولاد د پاره دا فرض او لازمه ده چې د مور او پلار سره په نیکی او احسان کولو کې پوره کوشش وکړي اطاعت وکړي خبرو ته غوږ ونیسي څونه چې په واسه پوره وي په هغه اندازه په شو اخلاق سره ځان ورنږدې کړي او د ټولو هغه کارو څخه ځان وساتي چې د مور او پلار د آزار او خابدي سبب ګرځي. ابو عبد الرحمن الحنفي وای کهمس ابن الحسن په خپل کور کې لړم ولیدی، غوښتل یې چې مړی کې، خو لړم تر د چابک سو او په یو غار ننوتی، د لاس پسې ورننه ایستی، غواړي چې وینیسي، مګر لړم څو ځایه ووهه. یو چا ورته وویل و دې کار ته څه شي مجبوره کړې؟ ده ویل زه پر دې وبېرېدم چې بیا به لړم راووزي، زما مور ته به ورسي او هغه به ووهي، نو ځکه یې په لړم پسې لاس دننه په غار ورننه ایستی او خپل ځان یې څو ځایه په ووهه. ابوالحسن ابن علي ابن حسین ابن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم چې په زین العابدین سره مشهور وو او د تابعین او د مشرانو څخه دی، د خپل مور سره یې ډیر ادب احسان او نیکی کول، د مور زړه پوره ورساتی، خو د مور سره یې یو ځای خواړه نه خوړل. یو چا ورته وویل وینو دي چې د مور سره ډیره ښه معامله کوي، خو په داسې حال کې مونږ یې لیدلې چې د مور سره یو ځای خواړه خوري. ده ویل زما د یو ځای نه خوړلو سبب دا دی، زه بیریږم چې لاس به مې هغه شي ته ور اوږد سي چې تر ما د مخه زما د مور سترګې پر هغه لوېدلې وي، او په دغه طریقه سره به مې دا آزار کړی وي. یعنی دې به غوښتل چې هغه شی راواخلي، خو ما به تر دې د مخه رااخیستی وي. د عمر ابن زر رحمه الله څخه یو چا پوښتنه وکړه ستا د زوی احسان ستا سره څنګه وو، یعنی ښه گزاره یې څنګه او په څه ډول در سره کول؟ ده وویل هر وخت چې به مې د ورځې تک کاوه دی به تر شا را پسې وو، او که به د شپې یو ځای ته تلم دی به مې تر مخ رهي وو، او هیڅکله و هغه بام ته نه دی ختلی چې زه به تر هغه بام لاندې ناست وم. د ورځې خو په دې سبب د پلار تر شا تلی چې د پلار عزت او احترام یې ساتلی وي، او په دغه حکمت پوهیږي چې د شپې ولې تر پلار د مخه تلی. دا د دې لپاره که په مخ کې یوه کنده یا یو بل ضرر رسوونکی شی موجود وي، هغه ضرر به ده ته ور ورسیږي او پلار به یې د هغه تکلیف څخه خلاص کړی وي. اسمعی رحمه الله وایي یوه اعرابي قصه راته کول. اول زه په دغه نیت د کوره څخه ووتم چې شاوخوا په کلو او شارو کې د داسې چا په لټنه وکم چې د خپل مور او پلار سره تر هر چا بده معامله کوي، او داسې څوک ووینم چې د خپل مور او پلار سره تر هر چا ښه معامله کوي. نو د دغه مقصد لپاره پر کلو ګرځېدم، څو داسې یو سپین ژیری مې ولیدی چې په ډېره سخته ګرمي کې یې په غاړه کې رسۍ وه، او په هغه رسۍ پوری دونه لوسل واغه تړلې وه چې اوښ یې طاقت نه درلودی. تر شا یو ځوان په پسې و چې په لاس کې د څرمنې څخه اودل سوې چلاخه یا قمچینه وه، په دغه قمچینه یې دغه سپین ژیری واهه او اوبه یې پراکشلې. د سپین ژیری شا یې املا د دغه قمچینې په وهلو سره ټوک ټوک او زخمي وه. ما ورته وویل د دغه ضعیفه سپینجری د آزارولو په سبب د الله جل جلاله څخه نه بیریږه؟ د دغه رسی کشولې نه دی بس چې وهې هم. ځوان ویل پر دغه ټولو سربیره پلار مې هم دی. ما ویل الله دې پر خیر مه پېښوه. ځوان ویل ژغ مه لره، ده د خپل پلار سره دغسې کول او پلار یې د ده د نیکه سره دغسې کول. نو ما وویل دا هغه څوک دی چې د خپل مور او پلار سره تر هر چا بده معامله کوي. بیا هم ګرځېدم څو پر داسې یوه ځوان پېښ شوم چې په غاړه یې کڅوړه زړېدل او په هغه کڅوړه کې یو ضعیفه سپین ږیری دونه ډنګر سړی و لکه یو کوچنی چچی، او هر ګړی به یې دغه سپین ږیری مخ ته کښېنه. محترم ورونو، څرنګه چې فتنه پای ته ورسېدل د مور او پلار سره د احسان کولو بحث به په راتلونکې دوهمه فتنه کې واوري ان شاء الله تعالی. وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.